Ba, futbol lau, kulturan hitza, txapelketa, antolatu da gaurkoan. Bigarren urtez, Irungo Lakasita Gaztetxeak antolatzen duela gainera aurten, zenbarra dugu, ba, beste elkarte batzuk ere bate egin dutela. Xaberekin gaude, Lakasita Gaztetxeko laguna, kaixo, egunon? Egunon. Bueno, ba, ikusten dugu giro benetan polita daukagula, gaurkoan, hemen Elpinarren Irunen, Elpinarreko futbol zelaian. Zenbarra dugu, aurtengo... Ba, futbol lau txapelketa kultura nitza, ba, nahiko arrakastatxoa izan dela, ez da? Bai, jasan pozik gaude. Pozik gaude parte hartzearekin, eta ikusirik gaur egiten duen egun petralarekin. Ez genuen, jakindaz eguna zer horren, ba, beldurra genuen, ez otezen, bueno, jendeak azkenan, ez otezen atzera botako, baina gure harridurarako, ba, bertaratu garenean, Pinarreko kirolgunera bertaratu garenean, ba, hemen bazebilen jendea ja prestatzen, eta egia san, ba, horrek eman digu pista, ba, funtzionatuko zula, eta aurten iaz baino talde gutxego eduki ditugu eguraldiagatik, zen apuntatu bat talde gehiago zeden, baina bueno, jokoan izan ditugu 8 talde. Esan dezaku 40-60 pertsona inguru elkartu garela, eta bai, ba, beste urte batez, ba, oso pozik gaude, eta bai, arrakasta. Bueno, herrialde ezberdinetako lagunak ere ikusten ditugu bertan, eta tokiko, bueno, lagunekin baita ere jolasten. Bai, hala da, berez txapelketa hau aitzakia da elkar ezagutza bat bermatzeko, eta horretan saiatzen gara, eta egia da, ba, bi urte hauetan lortu dugula benetan, ba, kultur artekotasun eta nahitasun bat, ba, bermatzea. Eta egia da, zuk esan duzun bezala, ba, ez dela hori bakarrik lortu nahi duguna txapelketa honekin ere lortu nahi duguna da, ba, gure auzoan lan egiten duten eragile eta jente desberdinekin, ba, elkarlan bat eta elkar ezagutza bat, ba, burutzen. Horretarako ere erabiltzen dugu, ba, txapelketa hau, azken batean guretzat zerbait simbolikoa da, puntuala da, baina nolabait oinarri batzuk sendotzeko, ba, balio du, eta esan bezala, ba, San Miguel Gauzo elkartearekin lanean jardun dugu, baita Elpinarrekoarekin, baita Antzarangoakin, eta Irungo Peña Zurutuza taldearekin ere, orduan, nola bai, ba, elkarlana handitzen doa, eta baita, astu zait, udaletxeko bitartekaritza taldearekin. Eta orduan, ba, bueno, taldea handitzen doa, elkarlana handitzen doa, eta iazan, ba, alde horretatik oso pozik gaude, eta hori da momentu honetan, ba, gure balorazio positiboena, ba, horti doa. Datorren urtean horrelako ekimen bat egiteko gogoekin. Bai, noski baiet. Eta interesgarriena, honen interesgarriena, ba, hau abia puntu bezala jarrita, ba, urtean zehar egiten diren gainontzeko gauzetan ere, ba, lanildo honetan jarraitzea, elkarlan honetan, eta honek albitetzea, ba, elkar ezagutza, eta gero, ba, gure auzoa, ba, San Miguel izan daitekena edo Antzaran, edo baita gure hiria, ba, gu handik, ba, eraikitzen hastea, eta, ba, jende aktibatzea, eta gozak aurrera eramatea. Oso ongi, Xabi, guzti horrekin galditzen gara, mila esker. Bale, mila esker zuei.